Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W mieście Henk na zachodzie Belgii samochody notorycznych piratów drogowych będą konfiskowane. W ten sposób miejskie władze chcą zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Niesubordynowani kierowcy, którzy w ciągu 3 miesięcy dostaną 16 mandatów za przekroczenie prędkości, będą musieli się liczyć z tym, że samochody zostaną im odebrane. Tak mówił w rozmowie z telewizją WRT burmistrz Henk Wim Dries. Mam nadzieję, że to zwiększy świadomość upartych kierowców, którzy wolą płacić mandaty, aniżeli przestrzegać przepisów. I mam nadzieję, że dojdziemy do sytuacji, że nie będzie w przyszłości w Henk żadnych mandatów za prędkość. W ubiegłym roku w mieście ustawiono 11 fotoradarów. W tym roku stanął 12 pomiar prędkości. Policja mówi, że wielu kierowców ściągnęło nogę z gazu, ale niestety nie wszyscy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek, zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie głównie na północy, wschodzie przelotne opady deszczu, rano lokalnie mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów, więc proszę na siebie uważać, a na termometrach od 11 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie do 16 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr słaby umiarkowany z kierunków zachodnich, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadać. Pora na Trójkę, 296 dzień roku. Słońce wzejdzie o 7.14, zajdzie o 17.25. Dzień będzie trwał 10 godzin i 11 minut. Imieniny obchodzą Honorata, Iga, Jan, Marlena, Seweryn i Żegota. Miłośnicy jednośladów muszą mieć się na baczności. Za nieprawidłową jazdę mogą trafić się mandaty, więc tutaj też apelujemy o spokój i rozwagę, a przede wszystkim o bezpieczeństwo nie tylko na drogach, ale też chodnikach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 6 i pora na trójkę. Proszę Państwa, dzisiaj premiera naszego nowego cyklu. Będzie o różnych absurdach z Wokandy. A tych na pewno nie brakuje. Oprócz tego sprawdzimy, jakie nowe uprawnienia zyskała Straż Miejska w kontekście na przykład hulajnogowiczu. I rowerzystów na przykład zapraszam do dyskusji 2 2 7 3. A witają się z Państwem Piotr Firan i Radosław Nałęcz. Pod hasłem Twoje światło, nasze bezpieczeństwo ruszyła już, proszę Państwa, ogólnopolska akcja policji, dzięki której ponad 1000 stacji diagnostycznych przeprowadza darmowe badania techniczne oświetlenia samochodów. Mówiliśmy już o tym kilka razy w Trójce, ale przypominamy, takie bezpłatne kontrole będą dostępne przez 4 kolejne soboty. Jeśli lampy będą zużyte i zagrażające bezpieczeństwu na drodze, wtedy kierowca może stracić dowód rejestracyjny, a mandat za niesprawny samochód może w niektórych przypadkach wynieść nawet do 3000 zł. Gdzie można przeprowadzić takie kontrole, to znajdą te informacje Państwo znajdą na naszym portalu polskieradio24.pl. Wkrótce poznamy limity połowowe na przyszły rok na Morzu Bałtyckim. Uzgodnić je mają ministrowie do spraw rybołówstwa unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu. Te negocjacje startują dzisiaj o 10:00 i będą prowadzone w oparciu o propozycję, która jest niekorzystna między innymi dla Polski. Komisja zaproponowała, by w przyszłym roku wprowadzić zakaz połowu śledzi. To nie podoba się kilku unijnym stolicom z rejonu Morza Bałtyckiego i Warszawa alarmuje, że będzie to oznaczało likwidację polskiej floty, poważne problemy branży przetwórstwa rybnego i załamanie całego sektora. Policja ostrzega przed nowym sposobem oszustw internetowych na uszkodzony telefon tym razem. Nowa metoda. Przestępcy wysyłają do ofiar SMS-y, które mają wprowadzić w błąd i zmusić do wysłania pieniędzy lub przejąć dostęp do konta bankowego. Komisarz Justyna Kulka z lubuskiej policji podkreśla, że oszuści udają bliską osobę, a w treści SMS-a podają, że syn lub córka stracili telefon i podają do siebie nowy numer. Nigdy nie należy wchodzić w załączone wiadomości i link. Coś, co zawsze musimy zrobić, bez względu jakiej treści jest to wiadomość, to zawsze ją zweryfikować. Czasami trudno. Oszuści, proszę Państwa, nie próżnują. Niektórzy potrafią też tak jeden do jednego podrobić strony banków, których konkretnie te informacje znajdą Państwo na polskieradio24.pl. To jeszcze jedna informacja z portalu polskieradio24.pl. W niedzielę mieszkańcy województwa świętokrzyskiego otrzymali już taką informację, ale przypominamy, że rozpoczyna się w poniedziałek akcja szczepienia lisów. Nie należy dotykać kapsułek ze szczepionką, ani nie dopuszczać do nich zwierząt domowych. Te pakiety zostaną rozrzucone na polach, łąkach, prosto z samochodów, które oczywiście należą do odpowiednich służb. Taki pakiet waży około 50 gramów, no i należy uważać i na siebie, a także na swoje zwierzęta. Deszcz popadał, ciepło się zrobiło, w miarę ciepło. Pytanie, czy jeśli chodzi o las, to pojawiły się grzyby. Ja wczoraj widziałem kilku grzybiarzy, ale do koszyków nie zaglądałem. Jak u Państwa? 2 2 7 3. Czekamy. A na zegarze 20 minut po godzinie 6.

Czas sprawdzić sytuację na drogach. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. No i już o tej porze, wczesnej bardzo, mamy spore utrudnienia i spory ruch. Tak jest między innymi w Małopolsce przy dojeździe do obwodnicy Krakowa. Kierowcy już mocno hamują za węzłem Targowisko, a przed Podłęże, czyli węzłem Niepołomice, i tutaj na jezdni w stronę obwodnicy właśnie. Na samej obwodnicy również duży ruch. Ciasno jest na węźle Kraków Południe, na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic. No i też przy dojeździe do obwodnicy Krajową Siódemką na odcinku między Mogilianami a Gajem. No i też Śląsk, tutaj również już ciasno na węźle Brzęczkowice przy dojeździe do właśnie tego węzła od strony Dąbrowy Górniczej jadąc S1. On jest remontowany, ten węzeł, no i stąd też być może spotęgowane te utrudnienia. Ruda Śląska i A4, tu również notujemy spore spowolnienia, ale nie tak duże jak między Dąbrową Górniczą a Wojkowicami Kościelnymi na przebudowywanej krajowej drodze numer 1. No i tradycyjnie już również zakorkowana S8, obwodnica Warszawy na jezdni w kierunku Wrocławia. I w sumie najlepiej z tego wszystkiego wygląda sytuacja na Pomorzu, na obwodnicy Trójmiasta. Tutaj właściwie ruch jest płynny, podobnie w okolicy Poznania czy Wrocławia, więc wokół tych miast jeszcze jest szansa na to i w tych miastach, że przejedziemy bez kłopotów. Kolejny radionawigator zajęcia o godzinę, a teraz czas na serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Policja opublikowała nowe zdjęcie i nagranie z monitoringu, który zarejestrował ściganego za zabójstwo syna Grzegorza Borysa z Gdyni. Film został wykonany kilka dni przed zbrodnią, ale mężczyzna może być tak samo lub podobnie ubrany. Cały czas trwa obława za 44-latkiem. W sobotę prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu mężczyźnie zarzutu zabójstwa i wysłaniu za nim listu gończego. To oznacza, że jest on formalnie podejrzany o zabicie dziecka. Przywódcy USA, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii zapewnili o swoim wsparciu dla Izraela i jego prawie do obrony, ale wezwali także Tel Awiw do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i ochrony ludności cywilnej. We wspólnym oświadczeniu przywódcy z zadowoleniem przyjęli uwolnienie przez Hamas dwóch zakładników i wezwali do uwolnienia pozostałych. Wieczorem w Filharmonii Narodowej poznamy laureatów Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Statuetki zostaną wręczone w 4 kategoriach. Nagroda honorowa Odkrycie Roku, Osobowość Roku i Wydarzenie Roku. W kategorii Odkrycie Roku o wyborze laureata decydują internauci. W pozostałych 3 kategoriach zwycięzców wybiera kolegium elektorów, w skład którego wchodzą rektorzy akademii muzycznych, uniwersytetów, dyrektorzy instytutów muzykologii, dziennikarze, przedstawiciele związków i organizacji branżowych, a także wszyscy laureaci. Polskie Radio jest patronem medialnym Koryfeuszy. Pełny serwis o 7. Czas na sport w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. W studiu jest już Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Raków gra w kratkę. Mistrzowie Polski potrafią grać Legię w Warszawie, a potem przegrać 1-2 w Zabrzu z ciągnącym się w ogonie tabeli Górnikiem. Bohaterem spotkania Daisuke Yokota. Japończyk strzelił obydwa gole dla gospodarzy. Posłuchamy bramkarza Górnika Daniela Bielicy. Mieliśmy poukładane nasze dwie ostatnie formacje. Napastnicy też bardzo mocno pracowali, także też robili swoją robotę, której może tak nie było widać z trybun, ale to wszystko się złożyło na to, że Raków nie miał jakby pomysłu i ciężko im się stwarzało sytuację. Mówił Daniel Bielica. Wczoraj kopali w piłkarskiej PKO Ekstraklasie jeszcze w Radomiu i mieli kopać w Łodzi. Radomiak po 1 zremisował z Koroną Kielce, a Widzew nie rozegrał meczu z Ruchem Chorzów. Murawa po ulewnych opadach deszczu nie nadawała się do gry i spotkanie zostało przeniesione na inny termin. To w kraju, a w La Liga Barcelona wymęczył 1-0 z Atletikiem Bilbao i przed El Clasico wciąż traci do Realu Madryt tylko punkty. W meczu kolejki w Serie A Milan, grający od 40 minuty w 10, przegrał 0-1 z Juventusem. Całe spotkanie w bramce starej damy rozegrał Wojciech Szczęsny. W Premier League 90 minut Matiego Kasza i wygrana Aston Villa 4-1 z West Hamem. Pod siatką pierwsza kolejka plus ligi. We wczorajszych meczach moc pokazał projekt Warszawa. Na zawsze trudnym terenie w Rzeszowie wypunktowała Sekoresowie 3-1. W drugim z wczorajszych spotkań GKS w Katowicach przegrał 2-0 z Treflem Gdańsk. W Tauron Lidze, pani mówiąc kolokwialnie, cieniują mistrzynie Polski. Siatkarki UKS-u przegrały i to w Łodzi 0-3 z BKS-em Bielsko-Biała, tak jak Pałac w Bydgoszczy z Chemikiem Police. Za oceanem sportowym wydarzeniem weekendu było Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Formule 1. Na torze w Austin w Teksasie równych sobie nie miał broniący i pewny kolejnego tytułu Max Verstappen z Red Bulla, drugi był Lewis Hamilton z Mercedesa, trzeci Lando Norris z McLaren. na czwarty startujący z pole position Charles Leclerc z Ferrari. Monachijczyk miał podczas wyścigu problemy techniczne z bolidem. Żadnych nie miał Adrian Meronk. Nasz golfista po raz kolejny udowodnił, że zaczyna dobijać się do światowej czołówki. Właśnie wygrał trzeci turniej w tym sezonie, tym razem Andalusia Masters, zaliczany do European Tour. Brawo. Sponsorem audycji był Orlen. W ciągu dnia sporo chmur, gdzieniegdzie głównie na północnym wschodzie. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Mazurach i na Suwalszczyźnie do 16 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cię. Noc w noc chodzę w powietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź. Po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho. Noc, noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź. Zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. 24 minuty pozostały do godziny 7. Państwo słuchają Pory na Trójkę. Można powiedzieć, że jesieniarze w ogóle już wczoraj ruszyli tak tłumnie na grzyby i jesieniary także. Myślę, że w internecie jest sporo zdjęć z koszykami, ale tak naprawdę grzyby nie są tutaj najważniejsze, bo najważniejsza jest jesienna stylizacja. Kolory, szaliki, czapki, no i żeby to wszystko do siebie jakoś pasowało. No tak, na szczęście nawet w takiej stylizacji deszcz nie jest straszny, chociaż wczoraj popadało i też się zajmiemy tą sprawą. Natomiast wracając do tych miejscówek. No właśnie, dwie dwójki i siedem trójek. Moja znajoma pokazała miejsce, nazwała to miejscówką, gdzie zawsze chodziła na rydze, jak wygląda po zryciu przez dziki. No ale okazuje się, że nie tylko ludzie między sobą ryją, ale również dziki ryją pod rydzami. Dzikom się nie dziwię, ale ludziom to już trochę bardziej. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Była taka przecież rymowanka, która chyba też trochę do Akademii Pana Kleksa nawiązuje. Tak, a tak się zastanawiam, jak rozpoznać odpowiednią jesieniarską stylizację. O. Że jak jesieniara albo jesieniarz idzie do lasu, to jest niewidoczny. To ja w takim razie pójdę chyba do garderoby, pokażę jak się dzisiaj ubrałem, przyjdę i zaprezentuję. A my słuchamy Sanach o poranku. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś

Siódma pora na trójkę. Miłośnicy jednośladów muszą mieć się na baczności za nieprawidłową jazdę. Może ich ukarać już nie tylko policja, ale też Straż Miejska. Funkcjonariusze ponownie otrzymali uprawnienia do wystawiania mandatów rowerzystom oraz użytkownikom hulajnóg, co przede wszystkim będzie kontrolowane i czego nie wolno rowerzystom oraz użytkownikom hulajnóg, to sprawdziła nasza reporterka. Zgodnie z tym rozporządzeniem od 20 października posiadamy uprawnienie do kontrolowania osób, które poruszają się, kierują pojazdem inny niż mechaniczny na drodze publicznej, strefie zamieszkania lub strefie ruchu. Zastępca komendanta Straży Miejskiej w Opolu Beata Szpakowska. Czyli takie osoby, które nie będą miały uprawnień do kierowania takimi pojazdami, Straż Miejska będzie mogła podjąć wobec nich interwencję i chodzi tu o takie osoby, które będą się poruszać rowerem, hulajnogą lub innym podobnym urządzeniem. Jeżeli chodzi o wymogi, które te osoby powinny posiadać, to osoba poruszająca się rowerem, hulajnogą do 18 roku życia powinna posiadać kartę rowerową. Osoby, które ukończyły 18 rok życia, tutaj już nie mają takich wymogów, wystarczy tutaj już dowód osobisty. Czy stan trzeźwości też będziecie mogli badać? No to raczej policja, jeżeli będzie podejrzenie, że tutaj taka osoba jest pod wpływem alkoholu, będziemy na miejsce wzywać policję. Czyli wy, rozumiem, tylko wykroczenia. Na przykład jakie? Czyli, że na przykład ktoś porusza się właśnie rowerem, może zostać zatrzymany tutaj w celu kontroli, czy posiada uprawnienie. Czyli jeżeli to będzie osoba, która ukończyła 17 rok życia, to będzie musiała posiadać kartę rowerową. I takie osoby mogą być ukarane mandatem karnym. Tutaj chodzi przede wszystkim w tym artykule o bezpieczeństwo, żeby te osoby posiadały kartę, wiedziały, bezpiecznie poruszały się po drodze tak publicznej, czy w strefie zamieszkania, znały te przepisy. Po to jest ten przepis, tak? I ten wymóg posiadania karty rowerowej. Czy jeśli na przykład strażnicy miejscy, którzy będą prowadzili patrol w mieście, zobaczą, że rowerzysta przejechał przez przejście dla pieszych, a nie było tam ścieżki rowerowej, albo porusza się po chodniku, a nie ma ścieżki rowerowej, to wówczas mogą go skontrolować, mogą go zatrzymać? Tak, teraz już tak, od dzisiaj możemy tak skontrolować, to już jest też takie inne uprawnienie, które od dzisiaj także zostało tutaj na nas nałożone, czyli naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych, czyli przejściu dla pieszych tam, gdzie nie jest wyznaczony przejazd dla rowerów, nie wolno przejeżdżać, trzeba ten pojazd, czyli rower przeprowadzić i tutaj jak najbardziej możemy podejmować interwencje wobec osób łamiących te przepisy. To jeszcze ile nam grozi załamanie takich przepisów? Jeżeli chodzi o tą jazdę po chodniku, wzdłuż po chodniku lub po przejściu, to może być nałożony mandat karny w wysokości od 50 do 100 zł. Trzeba mieć się na baczności. Straż Miejska faktycznie może zacząć wlepiać się nam mandaty, a o sprawie mówiła Monika Matuszkiewicz-Biel wspólnie ze swoim gościem. No właśnie, proszę państwa, są takie miasta, w zasadzie jest jedna stolica europejska, która pozbyła się hulajnóg. Operatorzy zostali zmuszeni do wycofania ich w wyniku przeprowadzonego głosowania. Choć uczestniczyło w nim niewielu mieszkańców stolicy Francji, to oddający głos w ogromnej większości opowiedzieli się przeciwko usłudze pozwalającej na pobranie hulajnogi i pozostawieniu jej w dowolnym miejscu miasta, przypomina agencja AFP. Przed 3 laty seria skarg na porzucone pojazdy i zamęt, jaki wprowadzały na drogach i chodnikach, spowodowała wprowadzone w Paryżu właśnie obostrzenia. Wcześniej były też surowsze przepisy, ale nie wiem, czy były do końca przestrzegane. A zdarza się tak, proszę państwa, że ktoś zostawi hulajnogę w miejscu, gdzie na przykład osoba niewidoma chce przejść. No to bardzo często się zdarza. I zazwyczaj wydaje się osobie niewidomej, że zna to miejsce, ale ktoś pozostawi hulajnogę, no i bardzo łatwo o wypadek. Powinniśmy uczyć się empatii i także myśleć o tym, że inni też korzystają ze wspólnej przestrzeni. To może zakazać, tak jak we Francji, 2 dwójki i 7 trójek, ale przede wszystkim proszę pamiętać, że karta rowerowa jest obowiązkowa w przypadku dzieci, które ukończyły 10 rok życia, więc również taki dokument należy wyrobić. This is Radku, muszę ci powiedzieć, że kiedy opowiadałeś mi dzisiaj o swojej garderobie, to pojawiły się nowe określenia. Znaczy, ja może je znałem, ale one się pojawiają i są związane stricte z sezonem, w który właśnie wkraczamy. Co to takiego? No to wymieniaj. Krata. Jest krata, jest zamiast szalika komin i jest czapka wełniana. Tak dziś wygląda. I to jest niezbędnik każdego jesieniarza. A jeśli chodzi o kolory, no to także słuchacz w tej sprawie. Jesieniarz i jesieniara powinni być niewidoczni w lesie, żeby ich grzyby nie widziały. No, moja krata raczej się rzuca w oczy, także muszę chyba jeszcze trochę popracować nad stylem. Dwie dwójki i siedem trójek, jeśli chodzi o stylizacje jesienne, czy państwo zmienili trochę garderobę w związku z porą roku, no, a oprócz tego także możemy porozmawiać sobie także o tych jazdach i użytkowaniu wspólnej przestrzeni, jeśli chodzi na przykład o miasto, bo mówiliśmy o elektrycznych hulajnogach i o tym, że ich użytkownicy za niefrasobliwość mogą być karani także przez Straż Miejską. Za 6 minut w trójce serwis. Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Zamurować czas drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Zapraszamy do reklamy.